ועכשיו בשידור חי מול פני רדיו ביו 99 ו... גיא סלמה בסט בק טו בק עם פרפלקס. ביטרנס, ביטרנס. ועכשיו בשידור חי מול פאנל רדיו ביו 99 FM. גיא סלמה בסט בק טו בק עם פרפלקס. גיא סלמה בסט בק טו בק עם פרפלקס. We'll be right back. רדיו ביו 99 FM. פאן מיוזיק. עכשיו בשידור חי מאולפני רדיו ביו 99 FM. גיא סלמה בסט Back to Back עם פרפלקס. exhaust. As well as we exhaust. Interdimensional. That they're here with us. And the only way you're going to deal with it, just let them not feel. רדיו ביו 99 FM אולפני רדיו ביו 99 FM גיא סלמה בסט בק טו בק עם פרפלקס בשידור חי מול פני רדיו ביו 99 FM. גיא סלמה בסט בק טו בק עם פרפלקס. שידור חי מאולפני רדיו ביו 99 FM. גיא סלמה בסט Back to Back עם פרפלקס. Thank you. ביטרנס, ביטרנס. ועכשיו בשידור חי מאולפני רדיו ביו 99 FM, גיא סלמה בסט בק טו בק עם פרפלקס. Oh,